Hej! Idag är ett nytt avsnitt av Svensk Internetradio. Och jag ska prata om världen idag. Jag rekommenderar Alan Watt, WATT, för att förstå vad som händer i världen idag. Och det finns enorma mängder gratis MP3-filer att ladda ner. Om du går till cuttingthroughthematrix.com eller .net och trycker på free audio. Det finns också en podcast där som man kan lyssna på. Där finns mycket, mycket intressanta saker. Där han beskriver vad det är som händer i världen. Och vad de håller på att göra. Det är nämligen så här att ni har säkert förstått att det finns planer på att uppgradera världen. Att förändra världen. Människor som Alex Jones pratar om den nya världsordningen. Vad de egentligen borde prata om är uppgraderingen av den gamla världsordningen. För det är det som det handlar om. Det här är ingen ny världsordning som håller på att skapas. Om vi går tillbaka 2000 år så levde vi i en värld där aristokraterna ledde och det fanns slavar. Efter det så infördes demokratier så småningom. Först om du går tillbaka till 1400-talet eller ja, medeltiden eller vad det var, så ägdes ju 90% av jorden av adeln. Men vi har ju nu demokratier. Men de här demokratierna, de är alltså bara ett spel för galleriet. Och det här kanske är svårt att förstå riktigt vad jag menar med det. Om man lyssnar på David Icke så får man bara hans lilla version av det hela. Och han spelar över lite när han pratar om utomjordingar och sådär. Och lite av varje. Och det är faktiskt inget extraordinärt med det här. Vad det handlar om är helt enkelt att det finansiella systemet som finns i världen idag är så att säga grunden för kontroll av världen. Och det finns alltså grupper som har regerat långt bak i tiden under egyptiernas tid. Som under egyptiernas tid hade man ju slavar då som byggde pyramiderna. Nu för tiden så har man löneslavar istället. Och det fungerar så att människor måste alltså slita och stressa för att kunna överleva. För att få ihop till mat och så vidare. Så här har det varit en längre tid på 1900-talet. Att folk har fått slita, framförallt kanske efter hela 1900-talet. Och om du kollar på Sverige till exempel, så har ju Sverige enorma statsskulder som ni framförallt fick från Palmes tid och framåt efter det. Men i hela världen så är det alltså så att länderna har enorma statsskulder. Storbritannien har statsskulder sedan napoleonska krigen. USA införde sin centralbank 1913, som alltså är privatägd av ett antal familjer. De här familjerna som äger centralbankerna i världen, det är 9 familjer totalt tror jag, som alltså äger allting i världen i princip. Och de här familjerna, det är ingen Rockefeller eller Bill Gates eller något sånt där, utan det här är familjer som Rothschild, Warburg och några till. Och Daryl Bradford Smith brukar nämna de här vid namn. Det finns väldigt få människor som är beredda att nämna de här vid namn. Men de syns inte i media överhuvudtaget, de här människorna. Och de är alltså helt i skymundan. Men det är alltså så att USAs centralbank är privatägd. Och den alltså sattes i bruk 1913. Och det finns alltså en person som heter Ezra Pound, stavas med Z, som hamnade på sinnessjukhus för att tystas om sin kunskap om det här. Det finns också någon som heter Justice Mullins som har gjort det. På Google Video tror jag det finns. Annars finns det på en sida som heter eternallyalone.com där han pratar om det här. Han har skrivit en bok om den amerikanska centralbanken också. Om du tänker efter det här så var det ju alltså efter 1913 som det första världskriget startades. Albert Pike på 1800-talet skrev en bok som heter Morals and Dogma. Som handlar om, jag har läst lite i den, jag har inte läst hela. Den här boken finns tillgänglig på internet, online, alltså man kan läsa den direkt om man har en internetuppkoppling. Det är bara att skriva in i Google, skriver man in Morals and Dogma. Eller Albert Pike eller något sånt där, så kommer man till den. Och den är inte skyddad av upphovsrättslagar för att han dog ju då på slutet av 1800-talet och det är så länge sedan så att boken tillhör, så att säga, den får vem som helst kopiera och ha sådär. Det finns också en annan bok som är intressant och den boken heter Republiken och är skriven av Plato. Och den här boken tror jag också finns på internet. Och det är också en sån här bok som inte är kopieringsskyddad. Så jag rekommenderar att ni läser de två böckerna. För de två böckerna är bra alltså. Nu har jag inte läst hela Morals and Dogma. Men Albert Pike i den här boken Morals and Dogma. Eller jag vet, nej, det var i ett brev han gjorde det som han... I ett brev så skriver han att... Han skriver om de här tre världskrigen som de skulle iscensätta. Och du kanske förstår, vem skulle kunna iscensätta i världskrig? För det är ju enorma grejer. Jo, det kan man göra om man äger centralbankerna. Genom att finansiera båda sidor i krig. Och det gjordes under första världskriget. Och varför skulle man göra det här? Jo, en av orsakerna är den alltså att det är enormt dyrt att föra krig. Och på så sätt kan man alltså skapa något som heter nationella skulder, eller liksom landskulder, som är enormt stora. Och det fina med de här skulderna det är alltså att när människorna dör så får deras barn, de är fortfarande skuldsatta, och deras barnbarn. Så att man får alltså en förslavning av hela befolkningen. På så sätt så kan man alltså lättare kontrollera och styra befolkningen. Och det här är en gradvis process som tar väldigt lång tid. Det finns något som heter Fractional Reserve Index som har att göra med att centralbanken alltså kan kräva ränta på pengar som den lånar ut till. Centralbankerna lånar pengar till staten eller till regeringen alltså. Som den använder för att hjälpa folket. Men sen så får alltså folket i form av skatt betala ränta på de lånade pengarna. Problemet är att de här lånade pengarna, centralbanken behöver bara skriva de här pengarna. De behöver bara alltså printa upp dem. Och det är en väldigt billig process. Det finns alltså inget guld som säkerhet för pengarna. Så det är alltså totalt, det är världens största bedrägeri, det här med centralbankerna och hur de har gjort det här. Och det finns också beskrivet i Bibeln, och i det fallet så är det judarna som gör det här. Och det har också varit delvis judar som håller på med sånt här, men det är vad jag förstår inte bara judar. De här centralbanksfamiljerna är, och det ska man säga också att det, alltså det handlar om en ny familj, och det har egentligen inget att göra med judendomen i sig. Om vi går över till judendomen så såg jag en artikel i nyheterna idag om att siffran 666 som är kopplad till djävulen också har en viktig betydelse i judendomen och i islam, och det är ju intressant med tanke på de motsättningar och det som håller på att hända i världen idag under en period som också beskrivs som, ja, den här perioden då profetierna i de här gamla texterna ska gå i uppfyllelse. Men hur som helst, om vi återgår till de här centralbankerna då. Det finns alltså en plan gjord. Det här är alltså ett väldigt gammalt projekt. Det finns något som heter Protocols of Zion, eller, ja, som beskriver hur de här ska gå tillväga för att förslava mänskligheten. Och vad jag förstår nu, när vi har kommit in i en ny teknologisk era, så har de också börjat använda sig av kemikalier för att, så att säga, jag tror att det till och med finns beskrivet i de här gamla texterna hur man, precis som med djur, kan man ju då, djur kan man ju så att säga avla fram olika raser. Till exempel hundar är ju liksom, så att säga, framavlade. Och man kan alltså avla bort aggressivitet och avla bort överlevnadsinstinkt. Och det är i princip det man gör med människor också. Och det gör man med hjälp av att med samhället, så att säga. Men det här kan man ta till en ny nivå nu när vi har kommit in, när vi börjar bemästra genetiken. Det finns också antydningar om att det står nämligen i tidningarna att Prozac och sånt där hittas i dricksvattnet, i grundvattnet tror jag det är, eller i dricksvattnet är det. Prozac hittas i dricksvattnet, så var det. Och de säger att de påstår att det är för att folk slänger sån här Prozac i toaletten eller vad det är. Men det är det inte, utan vad jag förstår då, alltså, så är det här en, det är något som man gör idag, som alltså myndigheter i USA i varje fall gör. Vad jag förstår så handlar det också om de här flygplanen som spyr ut ämnen. Eller om det är så att de för in det direkt i dricksvattnet. Men det är alltså för att minska problemen i samhället, så spär man alltså ut med såna här antidepressiva medel så att folk ska få det i sig. Och på så sätt så får man alltså en gladare befolkning. Men om vi återgår till vad som händer i Sverige och sådär. Jag har ju förstått att det finns vissa ämnen som är väldigt känsliga som man inte får prata om. Jag har ju förstått en del varför också. Det är så här att vi har en statsminister som heter Fredrik Reinfeldt. Och i somras, eller i juni 2006 så pratade jag om att Fredrik Reinfeldt var på Bilderberg Group. För han var alltså på Bilderberg Group. Och vad är Bilderberg Group? Jo, Bilderberg Group är en av de här organisationerna som används för att av de här makthavarna för att uppgradera världsordningen. För det handlar egentligen om en väldigt gammal världsordning som går tillbaka tusentals år. Och det gör man genom att kontrollera maten och energitillgångarna i världen. På så sätt kan man alltså kontrollera målet och kunna kontrollera befolkningen. Och då har man helt enkelt kommit fram till att människor människor som har allting de kan få, de är ett större problem för makthavare än människor som saknar saker. De har upptäckt att människor som lever i fattigdom eller som lever med brist på saker och därigenom har ett beroende mot staten är mycket lättare att kontrollera och mycket fogar sig mycket lättare. Man har kommit fram till att människor som, så att säga, medelklassmänniskor är det största problemet till fred i världen, för att dessa människor tänker självständigt och kan alltså se det som sker och kan alltså reagera mot det och har ofta tid också att engagera sig i saker. Därför så är målet att ta bort den här medelklassen, så framförallt det fria tänkandet. Och det här har man implementerat till exempel genom att försöka få in då barn på dag i sin tidig ålder. Och det här gör man alltså för att söndra familjen och för att väldigt tidigt indoktrinera barnen i systemet. Så att för de här barnen som föds idag, de har man helt andra planer för än vad man har för de som är äldre idag. Gå tillbaka till början av 1900-talet så förstår du att dessa människor som levde på början av 1900-talet, de har levt en ganska bra liv. De har inte levt under den här nya världsordningen som kommer. Och då förstår du kanske hur hemskt de barn som föds idag kommer att leva. Vi kommer att leva i framtiden i en värld helt utan egen vilja. Människorna kommer leva som ett kollektivt med en kollektiv vilja och kollektiva rättigheter, men inga personliga rättigheter. Eller man har inte, kommer inte ens ha rätt att till att ha en egen vilja. Och om vi då förstår hur det här sker idag då. Så när man uppgraderar en världsordning så här som man gör i världen idag, så gör man det genom att centralisera makten. Och i Europa så har vi skapat Europeiska unionen som är en centralisering av makt för att lättare kunna genomföra uppgraderingar av världsordningen. Och i USA så gör man ju samma sak nu som ni kanske vet med Mexiko, Kanada och USA gör man den här Nordamerikanska unionen. Men senare kommer även Central- och Sydamerika att anslutas till det. Så det kommer bli en amerikansk union och en valuta som antagligen kommer heta Amero. Och 2012 ska man bara ha i princip elektronisk valuta, inga sedlar så gott som. Men den här centraliseringen av makten är lämplig för att det är lättare att införa så att säga förändringar om man har få makthavare. Och Bilderberg Group är ett av de här grupperna, och Alex Jones har ju varit där och pratat med dem och varit irriterad med dem och blivit torterad lite sådär smått av poliser för att han gjort det i Kanada. Men Bilderberg är ett väldigt känsligt samtalsämne även i Sverige. Anna Lind var på Bilderberg och hon blev mördad inte så långt efteråt, 2003. Olof Palme var på Bilderberg och han sa att Kissinger inte fick komma. Han blev skjuten. Bilderberg Group är alltså känt, det är som ett ställe där etablissemanget möts och utan att journalister får komma in. Och här pratar vi om den absoluta toppen. Bilderberg Group är också känt som ett ställe där de som väl kommer till Bilderberg Group, de går som stjärnskott uppåt i landet efteråt. Och som jag alltså konstaterade redan 2006 där i juni när Reinfeldt var där på Bilderberg Group, så förstod jag att Reinfeldt skulle bli statsminister i Sverige och att han skulle gå som ett stjärnskott. Och sen skulle han implementera världsordningen eller antagligen bli dödad. För att om vi ser vad som har hänt med de här människorna som går på Bilderberg Group, så är det antingen att de samarbetar eller att de inte blir kvar. Nu vet jag inte om man dödar folk. Om vi tar till exempel Olof Palme, så blev han ju skjuten. Men det kan ju också ha varit av andra skäl. Han var ju allmänt provokativ mot Sydafrika och mot, jag skulle inte förvåna mig om han var det mot Israel också. Jag kan inte det exakt, men han sa vad han tyckte lite, tror jag. Och det kanske inte, det finns ju många som har gjort det, som den här Hugo Chavez, och jag vet inte, men det finns en världsordning och man kan titta, det finns något som heter The Economic Hitman som beskriver den här, hur de försöker samarbeta och försöker förklara för de här ledarna att de ska se vad som händer med Noriega och de här människorna och så att de, JFK, och så att de förstår liksom vad som händer med folk som inte samarbetar. Och vad har då Fredrik Reinfeldt gjort sedan han kom till makten? Jo, visst har det varit förändringar. Helt klart. Vi ser förändringar i välfärdssamhället. Vi ser vi ser Carl Bildt där som ska harmonisera arbetskraftslagarna. Och vi ser förändringar. Men de största förändringarna är osynliga idag. De märks inte nu. De kommer märkas senare. Det är nämligen så här, att det som händer nu, det är en lång väntan på det sista skedet i uppgraderingen av den nya världsordningen. Vad som händer nu är att man implementerar lagar och regler som kommer att möjliggöra att hantera situationen på ett helt nytt sätt i framtiden. Däribland finns Big Brother-teknologi, förändringar i lagar som till exempel terroristlagar, avlyssningslagar, förändringar i beskattning av saker. Vi har börjat prata om, att beskatta bensin, att beskatta bensinanvändning, det vill säga beskatta att folk rör sig i bilar, för bilar är ju ett sätt individuellt. De har också börjat prata om att beskatta luft för att folk andas. Koldioxid är ju det här, det har att göra med globala, det här idén om att vi skulle vara orsaken till att det blir hetare, vilket inte är sant heller. Koldioxid är bara en liten del av den här. Vattenånga är den största delen, 95% av det här, vad heter det? Det heter växthusgaserna. Så att det, men det är lite det är lögner, va, men det är så man har gjort, va. Det är precis som slavarna i Egypten, man kunde ljuga för dem. Och det kan man göra för folket idag också. Så det är samma principer som tillämpas då och nu. Och det är samma grupp av människor som styr idag. Det som Plato kallade för de som har guld, så att säga. Det finns tre olika typer av människor: guld, silver och brons, eller vad han kallar det. Och Plato gillade ju också eugenics. Och eugenics är något som vi kommer se mer av. Och det är något som finns redan idag. Alan Watt pratar om, på till exempel när jag lyssnar på Sweet Liberty-intervjuerna på Free Audio, tror jag det var, på hans cuttingthroughthematrix.com. Han pratar om att i framtiden så kommer man få lov att gå på en årlig psykologisk utvärdering, och med obligatorisk medicinering, så att säga. Man har inte rätt. Och det här kommer gälla alla människor då. Men det här, vad jag skulle komma fram till, det var att som du ser, så finns det något som händer i världen, och det är Mellanöstern. Det är den största utrikespolitiska händelsen, så att säga, som händer. Och det är alltså en balkanisering av Mellanöstern, och Albert Pike redan på 1890-talet beskrev det här sista kriget. Han har beskrivit korrekt de två tidigare krigen. Och han ledde alltså Illuminati, som egentligen bara är ett namn för det här, en av grenarna i den här etablissemanget, kan man kalla det. Det är en världsomspännande organisation som har styrt världen via framförallt kontroll av pengar. Och Albert Pike, han beskrev ju första andra världskriget korrekt redan på 1890-talet, så man, de har ju helt klart följt hans planer. Och tredje världskriget, där skulle man dra nytta av skillnaden mellan de politiska sionisterna och den islamska världen. Och de politiska sionisterna, det är Israel och Israels anhängare, och där har vi ju USA framförallt, och den muslimska världen. Och det är precis, och det är ju en konflikt där. Men notera att de säger att både de politiska sionisterna och den muslimska världen skulle förstöras i det tredje världskriget. Och vad som kommer hända är alltså att USA kommer att förstöras. Ja, inte bombas eller sådär, men det har nästan redan förstörts. Israel också, antagligen, och den muslimska världen. Och när jag säger förstöra, så menar jag inte att man behöver bomba. De behöver inte ha något atomkrig för att förstöra, utan det här kan ske i dagens moderna värld på det ekonomiska planet. Och vad vi har sett med USA är alltså att de har enorma skulder nu, några triljoner eller vad det är. Och dollarn kan implodera när som helst, och bara de senaste dagarna nu, jag tror att det är den 14 mars idag, så har vi sett hur börserna har störtdykt. Och i början av mars så är det alltså banker som har sagt att de är nu helt klara. De har nu gjort sina finansiella situation helt klara för att hantera en kollaps av dollarn. Det innebär alltså att man sätter sina tillgångar i naturresurser och sånt där istället för i kapital, va? I pengar. Så nu då den 14 mars då, vad kommer hända? Jag har ju pratat i ett halvår säkert om möjligheten ett krig med Iran då, och det har inte kommit. Jag pratar ju mer än ett halvår förresten om det. Och det kan dröja ända till i värsta fall till november 2007. Och varför skulle du göra det? Jo, därför att det kommer antagligen komma innan Bush har ju gjort klart, va? Jag tror att han gör det. Vi får en ny president januari 2008, tror jag. Är det inte det? Jag vet inte. Eller USA får. Men hur som helst. Vi har ju vårdagjämningen 21 mars, va? 2007. Och det är ju en gammal ockult tradition för det här etablissemanget. Så det är möjligt att det sker något då. Och sen finns det tecken på att de håller på alltså att gå ur derivat och sådär. Det finns alltså ekonomiska drag på världsmarknaden som tyder på att det är något som kan hända efter den 17 mars. Därför att det verkar som om, ja, skulle kunna vara något på gång. Sen hör man på nyheterna om att Al-Qaida håller på att försöka infiltrera hubbarna i internet. Och det är ju som en saga ur Alice i Underlandet det här. Och det är precis så enormt, vad ska man säga, barnsligt. Det är precis som när Bush sitter och läser sin getbok för barnen upp och ner och ingen fattar ett skvatt i världen om vad de sysslar med egentligen. Jag menar, jag tycker bara att det bevisar att precis som de kunde förslava slavarna i Egypten så kan de lura 6 miljarder människor idag. Det är hur lätt som helst. Det visar ju också att jag tycker faktiskt, jag håller faktiskt med alltså etablissemanget på den punkten, att om människor är så blåsta så att de inte fattar det här med Al-Qaida och det här, så ja, förtjänar de inte då att vara just såna här slavar. Jag menar, för det fina med de här etablissemanget, att när de väl ljuger för folk så gör de det på ett så enormt barnsligt sätt så att vem som helst som har lite kritiskt tänkande kan se att det är lögner. Så de ljuger rakt upp i ansiktet. Men, det spelar inte stor roll. Hur som helst så finns det alltså planer att avbefolka jorden också på grund av att det bor för många människor på jorden. Och det här tror jag man kommer göra delvis med såna här epidemier. Och det kan göras i städer också. Städer kommer att bli, man kommer att försöka dra in folk i städer, att ha människor i städer. Och när man väl har människor i städer så kan man ganska snabbt reducera befolkningen i en stad genom att man sätter staden i karantän när det kommer en epidemi, och det innebär att ingen får lämna staden. Och det här är ju de lagar som gäller idag vid epidemier, så det här är ingenting som är science fiction. Och sen så går det ganska snabbt och det finns olika metoder att avbefolka en stad. Det finns nämligen också vissa resonansvapen som kan sättas in mot elnätet. Och elnätet är ju något som går in i alla hus i en stad. Så att det slår ju ut alla människor då. Så man använder vissa typer av amplifiers och modulators, så man skapar en resonans som alltså inte kroppens celler klarar av i själva elnätet. Men hur som helst så vad som det här är ju något som jag inte känner till. Det här är något som Alex Jones har pratat om, de här vapnen, och jag vet inte riktigt om det, Men man behöver inte använda några speciella vapen för sånt där. Vi ser faktiskt ganska klart att det tryck som folk lever under idag med att försöka få saker och ting att gå runt räcker för att skapa konflikter i samhället. Och enligt Alan Watt då, så det sista som etablissemanget måste göra innan de gör det sista steget i uppgraderingen, så att säga, av världsordningen. Så här är det, att de måste göra klart sitt jobb i Mellanöstern. Och jag vet inte riktigt vad det innebär. Om de måste bomba Iran innan de är klara. Eller vad det är för något de ska göra. Om de ska bygga klart sitt kontor i Basra eller vad det är. Där man ska styra världen ifrån sen. Men, eller om det, vad det riktigt handlar om, den här nya världsordningen. För Babylon, det har en symboliskt värde, den här Irak, för det är ju alltså gamla Babylon där den här, ja, där det kom ifrån, så att säga. Så jag vet inte riktigt hur det här hänger ihop. Men när de väl har gjort klart sitt jobb i Mellanöstern, som jag antar då skulle vara precis det som Albert Pike pratar om, det här tredje världskriget. Och jag skulle gissa på att det här så kallade tredje världskriget kommer alltså att Israel att upplösas. Och det innebär inte att de kommer bombas, utan man kommer alltså upplösa staten Israel. För att självklart så måste etablissemanget äga Döda havet, området kring Döda havet, som är så enormt mineralrikt. Och Israel är ju också ett viktigt område, med Jerusalem och så vidare. Ur troende synpunkt, va? Ur religiös synpunkt. Och sen har vi då Irak och Iran. Och det här är alltså centrala navpunkter i världen, på jordklotet, som har, ja, sen urminnes tider varit civilizationens, så att säga, första punkt eller viktigaste punkt. Det är som att städer bildas i deltan, liksom vid kusten. På samma sätt så kan man faktiskt se den här punkten som en viktig, väldigt viktig navpunkt. Geopolitisk punkt, va. Sen pratar ju han om att Kina kommer ju ta över poliserandet ett tag också. Kina är ju faktiskt en del men hur som helst, vad jag förstår alltså, så kommer man att implodera USA. USA som alltså är, symboliskt sett står det för etablissemanget, eller det nya Egypten betyder Amerika symboliskt sett. Om du kollar på Frihetsgudinnan, och du kollar på Washington DC, och du kollar på Washingtonmonumentet och Pentagon, och allt det här är alltså symboler, för egyptiska symboler. Du har det även på sedel, på den här dollarsedeln har du ju den här pyramiden. Och vad är pyramiden, den här Illuminati-pyramiden med det här ögat, vet du? Jo, alltså Bilderberg, som alltså Fredrik Reinfeldt var på i juni 2006, innan han så lätt kom till makten, du vet. Det här är ju, det är att media är ju köpt, va? Media ägs ju av etablissemanget, och det är därför de kan se till så att de får rätt person och styra i landet som de vill ha. När de tar in någon sådär på Bilderberg, då innebär det att den personen ska genomföra. För att de vill uppgradera alla länder samtidigt, nämligen. Och det är därför de behöver göra det här. Och Fredrik Reinfeldt blev utvald att göra det här med eller mot sin vilja. Och han har ju sagt att han ser ju Blair som sin kollega, tror jag det var, i USA. Så jag menar, han är ju inne i det här stuket. Blair är ju en riktig skurk, precis som Bush. Det har han ju säkert förstått. Blair, vad är han? 33 gradens Mason, va? Eller vad är han? Är han högre än så? Jag vet inte. Men hur som helst, så Bilderberg Group, vad betyder det? Jo, det är alltså Bilderberg. Alltså Bilder, vad är en Bilder? Jo, det är någon som bygger. Och Berg, det är berg. Ja, någon som bygger berg. Och det geometriskt perfekta berget är en pyramid. Och det är alltså det som bygger den Illuminati-pyramiden. Det är det det betyder. Och byggarna, vad är det? Jo, det är Masons. Så det är precis vad det här handlar om. Det är de som är de här ursprungliga byggarna, va? The Masons. Och det är ju Masons, säger frimurarna, så menar jag. I svenska heter det, förlåt. Det är ju frimurarna. Och frimurarna är ju en grupp som är central i den här organisationen, i den här etablissemanget, så att säga. Men det finns många olika organisationer som har en viktig del, och kyrkan är ju såklart inblandad, och även Luther, Martin Luther var inblandad. Han var, vad var det han var? Var han Rosekrusen, eller var han, ja, jag tror han var Rosekrusen, för det finns massa sådana här ordrar. Det finns Ordo Templo Orientis, eller det finns massa av de här olika, Knights Templar, och det finns Knights of Malta, och du har ju Bush och de där. Och sen har du ju de här kungliga familjerna. Det är som Englands, du vet, kungliga familjer ja, det är framförallt i England, så vad som är. Och britterna är ju också, så att säga, centrala i, alltså brittiska, Israel är, och britter, det här hänger ju ihop allting, Israel och britterna och USA. Det är ju den här triangeln, så att säga, eller vad ska man säga, tre. Och just det här med tre olika, det är något som är väldigt centralt om man läser Morals and Dogma. De har en väldig fokusering på tre. Då har de här visdom, styrka och vad är det sista då? Vad är intelligens? Jag kommer inte ihåg. Och då har brödraskap, jämställdhet och... Ja, men det var ju franska revolutionen som frimurarna startade. Eller Illuminati då. Men det här har alltså hållit på länge. De har startat flera revolutioner, och de har gjort flera krig. Så de här är rutinerade människor. Och nu, det som händer nu på 2000-talet, är att de får en helt ny typ av teknologi till sitt förfogande för att använda i sina krig. Och de här krigen, de är alltså konstruerade i förväg. Och sen sätts de i rörelse vid rätt tidpunkt. Och de följer alltså såna här astrologiska och esoteriska för att liksom tidpunkter för att göra saker. Och de här planerna, de är alltså planlagda väldigt långt i förväg. Och nu tror jag att vi går in i vattumannens tidsålder snart. Vi har varit i fiskarnas tidsålder. Ja. Nu är det så att fiskarna, det är så här att kristendomen och Jesus och det här som startade runt år 0, det var alltså då fiskarnas tid startade. Och det ursprungliga tecknet på kristendomen var ju en fisk, vad jag förstår. Och vad menar jag med fiskarnas tid och det här? Jo, det är alltså, det har att göra med något som kallas precession of the equinox. Det har att göra med att jorden rör sig sakta. Så det är något som heter zodiaken, eller zodiac, som har att göra med att vi förflyttar oss genom tecknen. Och det tar cirka 2000 år att gå igenom ett sånt här tecken. Och vi har gått igenom fiskarnas tecken. Och innan dess så gick vi igenom, se vad var det innan? Det var vädurens tecken, ja, innan. Och innan dess så tror jag det var oxens tecken, va? Och sen innan dess så var det väl, ja, jag kommer inte ihåg, men någon gång där långt innan så var lejonets tecken. Och då kan du tänka på sfinxen. Och sfinxen faktiskt, som är, jag tror att det visar hur man går ifrån ett till ett annat tecken, för sfinxen är väl lejon i kropp men inte i huvud och sådär. Och det finns också de här guldtjuren, eller vad det är, som beskrivs i det gamla testamentet de gjorde. Det här har att göra med att man var i, jag tror man var i oxens tecken då under 2000 år. Men nu har man varit i fiskarnas tecken och nu kommer man gå över i vattumannens tecken. Och vattumannen, vad jag förstår, är ett feminint tecken, för det har att göra med vattnet. Och därför så kommer, det är därför som de här kvinnliga ledarna kommer upp nu, och vi kommer alltså in i en feministisk era nu. Och det här kommer innebära att vi kommer att se kvinnor vid makten i framtiden. Och om ni tror att det här kommer innebära att era gräsrotskvinnor, så att säga, som är rakt genom goda, kommer komma till makten, så har ni helt fel. För självklart så har etablissemanget sina egna kvinnor att sätta in, som har liksom, så att säga, redan som har redan överlämnat sig åt makten fullständigt och är där bara för att göra som det ska och så vidare. Så att det här är ju, men det finns alltså, de följer alltså de här esoteriska grejerna, och det är inte den astrologi som man läser i Veckorevyn eller något sånt där, för det är alltså en helt felaktig astrologi. Utan det här är sidereal astrology de följer, och även precession of week, men också zodiaken och det här. De följer väldigt avancerade esoteriska regler, och det är möjligt att de även följer andra, att de har annan kunskap som de har alltså gömt undan. För att bli det här, som ni kanske vet, så brände man mycket böcker. Man har till exempel i Sydamerika, spanjorerna kom över med Columbus och sådär, så brände de alltså mycket böcker. Maya-folkets religion och sådär. Men vad de egentligen gjorde, vad jag förstår, var att de faktiskt tog de här, de tog dem och behöll dem för sig själva. Och jag vet inte vad de här finns arkiverade. Men vad jag förstår, så det här etablissemanget som har styrt världen i tusentals år, de är enormt intresserade av kunskap, och de bränner inte saker. Om de bränner saker, så bränner de kopior, så att säga. De sparar alltid så att de har. Så att de kan, för att kunskap är väldigt viktigt. Och det har de förstått. Men hur som helst, så förstår ni kanske nu vad som håller på att hända. För det som håller på att hända i Sverige, det är att vi har ett välfärdssamhälle, som det heter, som är ett väldigt tvetydigt, eller ja, dubbelsnack här. För att välfärd handlar inte direkt om. För det första så har vi alltså många människor som antingen är sjuka eller arbetslösa. Och de här människorna lever alltså på skattepengar. Och sen har vi andra människor som jobbar häcken av sig för att försöka få in skatt till de här människorna som är sjuka och arbetslösa. Och det här är en ekvation som inte går ihop. Och sen har vi dessutom en massa pensionärer då, men det är ett separat problem. Det är för sig, det är väl för sig ganska naturligt att man har det. Det är inte där problemet ligger. Utan problemet ligger i att vi har ett system som är gjort för att skapa beroende av systemet. Vi har också ett system där det, om du försöker få sjukpension eller sådär, så får du ingen sjukpension. Men däremot finns det folk som börjar äta SSRI, alltså snarare glädjemedicin, som är faktiskt beroendeframkallande, fast de säger att det inte är det. Och då kan man få sjukpension och sådär. Eller varför kunde man det förut, har jag hört. Vad jag menar är att så fort det finns ett beroende, så får du pengar av dem. Om de tror att det kan finnas någon mening med det, att ha det vid liv. Och vad jag menar med det här, det är till exempel att om du är sjuk, då måste du ha medicin för att leva. Och då har de en väldigt bra knapp att trycka på för att kunna liksom se till att du jobbar hårt. Och det är just så här det funkar. Men däremot om du är oberoende, då får du ingen pengar av det här välfärdssamhället. Även om du är arbetslös och sådär, så är de inte intresserade av de människorna. För hela det här systemet bygger på beroende och bygger på att man överlämnar sig till systemet. Och att man, så att säga, att man överlämnar sina rättigheter, man överger sina rättigheter och låter systemet kontrollera. Och det här är alltså början på att människors alla viljor i människor ska försvinna. Så här funkar det. Viljan i människor ska försvinna. Och Det här är alltså en plan som finns. Och för att förstå den här planen fullt ut så måste man förstå att människor ses som ohyra på jorden, som förstör jorden. Och därför så finns det inget intresse av att hjälpa människor, utan det finns ett stort intresse av att förslava människor och att avbefolka jorden. Och det är de drivkrafterna som har drivit igenom den här politiken med så kallade kriget mot terrorismen då, där i princip vem som helst liksom att säga ses som en parasit i samhället. Men det nästa steg i den här nästa steg det som kommer hända nu framöver mot vad jag har förstått från Alan Watt då, som jag lyssnar på cuttingthroughthematrix.com, det är att den här Mellanösternkonflikten, när de har gjort klart jobbet där nere, som innebär som balkanisering av Mellanöstern och ja, jag vet inte vad de ska göra, men de ska väl göra klart det så att säga. När de har gjort klart det så kommer de att implodera USA. Och när jag säger implodera USA så menar jag alltså att man kommer att dollarn kommer att paja, va? Och när väl dollarn har pajat så kommer det amerikanska folket att få leva på bidrag. Och då kommer man att erbjuda bidrag till de som är beredda att chippa sig och sådär. Beredda att, ja, att överge sina rättigheter och sådär. Och att bli del av den uppgraderade världsordningen som kommer innehålla även teknologiska framsteg. Och vad jag förstår så kommer det också komma nya typer av genetiska kombinationer. Till exempel så har de alltså gjort råttor som har människohjärnor. Det har de alltså gjort redan idag. Och de har gjort getter som kan spinna spindelväv till exempel. De har kombinerat getter med spindlar. De kan kombinera i princip vad som helst genetiskt. De har gjort ris som innehåller mänsklig mjölkprotein. Den här genetiskt modifierade maten kommer att vara ett sätt att droga människor och om man vill också att döda människor med genmodifierad mat. Till exempel om vi tar det här exemplet med riset som man har gjort nu som innehåller mjölkprotein från människor. Orsaken att man gör det är för att i bröstmjölken så finns det ämnen som är beroendeframkallande. Orsaken att de finns där är för att de ska se till så att barnet vill fortsätta dricka och på så sätt inte dör. Det är liknande opiater, liknande det som finns i heroin och sånt där. Och det gör alltså att barnet fortsätter att dricka och på så sätt får kraft och livskraft. Det här är det ämnen som naturen ser till finns där. Och nu, man har ju haft det här mycket i raffinerad mat. Som ni kanske vet så står det ofta mjölkprotein och sådär som i raffinerad mat, i mat som är tillverkad i fabriker. Men nu börjar man alltså även ta in det genom att göra genmodifierad mat, alltså göra ris och sånt som innehåller det direkt. Så att man inte behöver tillsätta det. Detta för att man ska öka folks kroppsvikt genom att de känner ett behov av det här. Och på så sätt så kan man alltså då. För att det fina med att folk blir överviktiga, det är alltså att de blir mer kontrollerbara för att de blir mindre, ja, man minskar oberoendet i den mänskliga rasen. Och när man minskar oberoendet så är det lättare också att kontrollera människor oberoende om man vill, vad man vill göra med dem. Om man vill att de ska jobba så kan man få dem till det, och klarar de inte av att jobba så kan man ju se till så att de inte fortsätter leva heller. Men hur som helst så är ju alltid alla typer av sjukdomar är ju ett sätt att göra en människa mera kontrollerbar, mera påverkbar. Det är precis som människan får färre frihetsgrader helt enkelt. Och det hjälper ju då. Så att på så sätt så är det här bra på lång sikt, va? Och man kan ju säga att den här generationen som lever idag är är en generation som går förlorad. Men man får tänka på längre sikt och se på den mänskliga rasen på längre sikt. För vi är ju trots allt 6 miljarder människor på jorden. Det behövs inte så många människor för att jorden ska fortsätta leva egentligen. Om man tänker efter. Jag menar, människor förökar sig med tiden och sådär. Men hur som helst så... den genmodifierade vapen, maten kommer att kunna innehålla allt möjligt tjafs. Och där kommer man faktiskt också kunna sätta in vaccin direkt i maten. Och olika typer av kemikalier kommer man kunna få in. Och sen den här vaccineringen, även om det blir en pandemi, va? Om man får en typ som smittkoppen har varit någonting, att det blir liksom någonting typ, ja, då kommer man kunna ha så man kommer man kunna tvinga folk att ta vaccin, och då kommer man också kunna se till så att de som tar vaccin behöver registrera sig på något ställe för att se till så att man, ja, så det blir så en naturlig Big Brother registrering där. Och även inom de här vaccinen, som ni vet, så finns det ju kvicksilver som har en tendens att stanna i hjärnan och se till så att fördumningen fortgår, och det minskar förmågan till kritiskt tänkande. Och massorna, människorna, massorna, de behöver inte kunna tänka kritiskt, för de är mer till problem än nytta. Och eliten kan man ju då se till så att de inte tar de här kvicksilvermedicinerna, eller att de får en annan variant som inte innehåller det. Men det finns många sätt att genomföra det här, och jag upptäckte då när jag pratade om Bilderberg Group och Reinfeldt att det här var något känsligt som det fanns intressen faktiskt på antagligen på lobbynivå, alltså på finansierat av företag som ville att jag skulle sluta prata om det här. För jag fick väldigt tydliga signaler om att allting var okej jag sa, förutom att jag nämnde om Fredrik Reinfeldt, Bilderberg, och vad han gjorde i, jag tror det var 12 juni va? Eller 12 juli 2006, och hur det hänger ihop med vad som händer sedan och det här och så vidare. Och det finns ju också andra som det kommer väldigt, det här med Bilderberg är något väldigt känsligt tydligen. Det är något som man tydligen inte får prata om i Sverige överhuvudtaget. Det blir liksom väldigt konstig stämning när man nämner den och tittar på en på ett väldigt konstigt sätt. Så jag har faktiskt slutat prata om det mycket. Men det pratas så mycket om det på andra håll och kanter. Jag tror det var lite annorlunda faktiskt. Jag tror det var något annat jag sa också som gjorde att folk blev arga på mig. Ja, just det. Jag tror jag kopplade ihop Fredrik Reinfeldt med socialism faktiskt. Och det har vi ju faktiskt sett sen Fredrik Reinfeldt kom till makten, att det har ju varit mycket socialism. Nu när jag tänker efter vad det var som fick folk irriterade, så var det nog inte så mycket Bilderberg, utan det var nog det här med att jag kopplade ihop det med socialism kanske. Faktiskt. Fredrik Reinfeldt med socialism. För socialism är ju alltså frimurarnas religion eller frimurarnas politik. Men det är ju en kommunism också, va? Sverige var socialistiskt, och Fredrik Reinfeldt har ju visat att han har en socialistisk läggning. För att vara moderat så är han oerhört socialistisk. Och socialism är ett väldigt bra sätt att förstöra individens egna tänkande och förstöra individens förmåga till självständigt liv och så vidare. Socialism är en utomordentlig verktyg för att få bort medelklassen, och framförallt då kommunism som har lyckats så bra i Ryssland. Men vad jag kan tänka mig då, vad jag kan tänka mig då, det är ju faktiskt det här att, så det är faktiskt sant, det kan ha varit därför, för att jag tog den kopplingen. Och jag tror också jag gjorde kopplingen Fredrik Reinfeldt och den nya världsordningen. Ja, så var det. Jag gjorde den kopplingen mellan Fredrik Reinfeldt och den nya världsordningen. Och den här globala planen på med ja, en nazistisk politik, alltså med Bush har ju varit känd för att finansiera nazismen, den äldre Bush. Och jag kopplade det till Fredrik Reinfeldts kopplingar till, de han är ju kopplad till Blair för att det är ju hans partner i Storbritannien. Och de har ju liknande politik, det finns ju det här moderatiska. Men alltså jag menar, och så tror jag, ja just det. Ja, det är intressant det här, för att det är mycket intressant det här faktiskt. Det är mycket intressant, men ja, faktiskt. Men ja, det är ytterst intressant faktiskt. Jag skulle nog kunna påstå att vi lever i en tid just nu som är en förberedelse för något som komma skall. Och det som komma skall har antagligen att göra med en ekonomisk kris som kommer komma när luften går ur USA snart då. Och efter den ekonomiska krisen så kommer den nya, den uppgraderade versionen av världsordningen att ses som räddaren till det här. Och det kommer att vara genom den uppgraderade versionen, då menar jag att man kommer att använda sig av högteknologi i den här så att säga strukturen där man kontrollerar och hanterar massorna, där etablissemanget, man kan jämföra med faraoerna, hanterar och kontrollerar slavarna som bygger deras pyramider. Och det är ju precis så, för att vi bygger ju faktiskt etablissemangets rikedomar med vårt eget kött och blod. När vi bygger, när vi jobbar, så går ju skattepengarna till att förstärka makten hos etablissemanget. Men det intressanta är ju att även Vänsterpartiet och de här är en kontrollerad front så att säga av etablissemanget. Och det är fina, det är det man måste göra, och det är den här hegelic principle, dialectic, så att säga, att man, när man, om man vill kontrollera ett folk, så ska man se till att för alla människor så ska man se till att alla har något de kan identifiera sig med som man själv finansierar, så att även man måste även finansiera oppositionen och rebellerna och ge dem någon förebild så att de kan känna, och där har vi Vänsterpartiet som ett exempel, och Feministiskt initiativ och sådär. Jättebra att det finns så att säga någon som kan, de kan tro att de har några demokratiska möjligheter och sådär. Det är jättebra sånt där, att det finns folk som tror på framtiden, som tror att demokrati existerar. För skillnaden mellan faraonernas i Egypten och tiden idag, det är att då visste ju folk att de var slavar. Nu vet inte folk ens om det. Istället så jobbar folk tills de dör, precis som man gjorde då. Men då visste de att det var piskan på ryggen som tog död på dem. Nu så vet de inte ens vad det är som dödar folk, vad som är det som gör dem sjuka. Det är det som är skillnaden idag. Men det roliga är ju vad vi kommer se snart. Och då räknar jag med att det här kommer att komma ses tydligast faktiskt under hösten 2007 och våren 2008. Och sen tror jag att den största biten är över faktiskt. Och den uppgraderade versionen av världsordningen kommer antagligen vara igång då, till större utsträckning. Jag vet inte riktigt. Men jag tror att det var allt för nu. Ja. Hej då.